super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Śląsku jest opanowana, izolacji województwa nie będzie, mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. 103-letnia mieszkanka Opolszczyzny, bliska pokonania koronawirusa, czeka tylko na wynik drugiego testu. W serwisie też setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Większość wydarzeń została przeniesiona do internetu. Nie będzie izolacji województwa śląskiego, w którym w ostatnich dniach występuje najwięcej przypadków koronawirusa. Głównymi ogniskami zakażeń są kopalnie. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w Katowicach, że sytuacja w regionie jest pod kontrolą, a poszczególne zakłady za kilka dni wrócą do wydobycia. Deklaracja premiera w sprawie działań na Śląsku jest jednoznaczna. Nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że sytuacja w regionie jest opanowana, a poziom transmisji wirusa, nie licząc ognisk w kopalniach, nie różni się od innych województw. Na Górnym Śląsku trwa szeroka akcja testowania. Na miejsce wysyłani są też dodatkowi pracownicy sanepidu. Żeby poprzez przesiewowe testy genetyczne przebadać bardzo dużą populację osób, która zatrudniona jest w przemyśle wydobywczym. Na razie znamy wyniki testów ponad 12 tysięcy górników. Z tej grupy zakażonych jest przeszło 1600. Przesiewowe badania będą prowadzone w kilku innych kopalniach w regionie. Premier zapewnił jednak, że poszczególne zakłady, ostatnio praktycznie wyłączone z wydobycia, już od poniedziałku lub wtorku będą mogły wracać do pracy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od początku epidemii w województwie śląskim odnotowano ponad 5100 przypadków zakażenia koronawirusem. Rano resort zdrowia poinformował o kolejnych 138 zachorowaniach w regionie. W całej Polsce potwierdzono ponad 18180 przypadków koronawirusa, 912 osób zmarło, 7175 wyzdrowiało. Bliska pokonania koronawirusa jest 103-letnia pacjentka szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta czuje się dobrze, czeka na wynik kolejnego testu, który ma ostatecznie potwierdzić, że udało jej się wygrać z COVID-19. Choroba przebiegała u niej w miarę łagodnie, mówi Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Po 2 tygodniach od pierwszego dodatniego testu pani miała zrobiony kontrolny test. Ten wynik wyszedł dodatni, w związku z tym zgodnie z procedurą kolejny wymaz po 7 dniach, ten z kolei wyszedł wątpliwy, kolejny po 48 godzinach ujemny. Teraz potrzebne jest jeszcze drugie potwierdzenie, wynik powinien być znany w poniedziałek. Archidiecezja krakowska wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego oraz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na obchody setnej rocznicy urodzin papieża. Z powodu epidemii wszystkie wydarzenia zostały przeniesione do internetu. Za godzinę uroczystości rozpocznie międzynarodowa modlitwa różańcowa z kaplicy arcybiskupów. Organizatorzy obchodów chcą przypomnieć, że Jan Paweł II był papieżem, którego szczególnie zajmowały sprawy rodzin i młodzieży, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Chcemy przypomnieć właśnie, że to on jest patronem rodzin, że w sposób szczególny troszczył się o rodziny, ale mówimy też o papieżu przyjacielu młodzieży i stąd właśnie ten końcowy akcent będzie postawiony na młodzież i mamy nadzieję, że właśnie młodzież po raz kolejny w papieżu, który rozpoczął światowe dni młodzieży, któremu tak bardzo zależało na młodzieży, który napisał tyle tekstów dla młodzieży, jeszcze raz do nich przemówi i gdzieś wskaże drogę, którą powinni kroczyć, postępować, jak powinni żyć. Szczegółowy program obchodów papieskich na stronie diecezja.pl. Bogatą oprawę setnej rocznicy urodzin Karola Tyły przygotowało również Polskie Radio. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na portalu polskieradio.pl. W Winnicy na Ukrainie uczczono setną rocznicę spotkania w tym mieście marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana Symona Petlury. Obaj przywódcy 100 lat temu spotkali się w ramach polsko-ukraińskiego sojuszu, w którym polska i ukraińska armia wspólnie walczyły przeciw bolszewikom. Uroczystości odbyły się na dworcu głównym w Winnicy, na który 100 lat temu pociągiem przybył marszałek Piłsudski. Rozpoczęły się o godzinie 10, kiedy to wiek temu Józef Piłsudski i Symon Petlura zeszli na peron dworca. Kwiaty przy tablicy pamiątkowej złożyli konsul generalny Rzeczpospolitej w Winnicy Damian Ciarciński oraz burmistrz miasta Serhii Morchunow.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. I jeszcze ktoś? Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Dziękujemy Tomku za te pozdrowienia dla ciebie i dla całego zespołu Organek. Z serdeczności prosto z Myśliwieckiej 357. Czekamy na waszą nową muzykę. No a na początek tej godziny... tak. Zostałem niedawno poproszony o to, żeby przypomnieć sobie najbardziej wpływowe płyty mojego życia. No i pomyślałem sobie o tej jedynej płycie z premierowym materiałem Pistolsów. Nevermind, Bollocks, Here's to Sex Pistols z 1977 roku. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Ja dziękuję Państwu za całą dotychczasową korespondencję, ale proszę o jeszcze. A Pistolsi grają dalej. Sometime I might be Tak sobie słucham Jasia Zgniłka, czyli Johnego Rottena, i przypominam sobie cały czas tę wizytę w jego garderobie podczas festiwalu lata temu, kiedy zdecydował, że to właśnie będzie to miejsce, gdzie przeprowadzimy wywiad dla Trójki. No i pamiętam, że to były naprawdę niesamowite minuty. Miało być ich 7, było 18, chociaż cały czas bałem się, że John Lydon mnie po prostu z tego wywiadu wyrzuci. Nie wyrzucił, na szczęście. Anarchy in the UK to zespół The Sex Pistols. Nevermind the Bollocks jest The Sex Pistols, 77 rok. Jak dobrze wszystko pójdzie, to może za tydzień też przypomnę fragmenty, może jeden, może dwa z tej płyty, bo wciąż brzmi to bardzo, bardzo mocno i zdecydowanie. 18 minut po godzinie 16. Adam Mortas, zespół Mortas, za mniej więcej 10 minut po drugiej stronie telefonu. A jeszcze będzie jeden gość specjalny na dziś, i to będzie po godzinie 18:00. Ten pan, który za chwilkę się odezwie. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. I was crazy about the way you dressed, undressed, all the wild sex and the way you got dressed. That was then, this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. That was then, this is now. You froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. After summer came winter, and it all went cold and black. The sun is shining somewhere else, and it ain't coming. That was then, this is now. There was the magic of the moment, the wisdom of a sigh. You held me so fiercely through those endless nights. That was then, this is now. Oh, you froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. Mm-hmm. dressed, undressed, all the while sex and the way you got dressed. Now that was then, and this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. And that was then, this is now. That was then, this is now. That was then, this is now. That was then, this is now. To co wtedy, to wtedy, to co teraz, to teraz. Lipnicka i Porter, a John Porter dzisiaj jako gość specjalny Rubensa, czyli Piotra Rubika. Niesamowite jest to nagranie, którego premierę będziemy mieli po godzinie 18. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Przepiękna, naprawdę przepiękna, zrobiona na absolutnie światowym poziomie ballada. No i John Porter jako gość specjalny jednego z najzdolniejszych gitarzystów młodego pokolenia, czyli Piotra Rubika, Rubensa. To po godzinie 18 i rozmowa z tymi dwoma artystami. Tymczasem... się nie stanie, a każdy dzień wypala z ramię. 26 minut po godzinie 16. Z rozrzewnieniem wspominam ten czas, kiedy Marek Niedźwiecki i ja podjęliśmy te pierwsze piosenki zespołu Mortas, kiedy jeszcze nie było płyty. To się wszystko pięknie rozegrało na liście przebojów programu trzeciego. Utwór Dom zwłaszcza rozgrywał ten zespół, no a później była cała płyta i tak się zaczyna. Na poczekaniu. Adam Mortas powinien być po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze cię nie zdążyłem zapytać o to, jak ty właściwie spędzasz ten pandemiczny, dziwny czas. No, głównie w domu. Co prawda na całe szczęście już powoli jakieś tam drobne działania w teatrze zaczynają się dziać. No, niestety na koncerty musimy jeszcze trochę poczekać, więc... No jakoś sobie radzimy. Trzeba to przetrwać. Jasne, że tak. Adam, no kolejny singiel z tej płyty, o ile wiem, o ile pamiętam, to ten utwór miał być jednym z tych pierwszych. Jest jako jeden z ostatnich. Dlaczego tak to się wszystko potoczyło? To bardzo trudne pytanie. Myślę, że dużo też przypadków w tym wszystkim było, ale faktycznie też oprócz tego, że planowaliśmy, znaczy od początku był planowany na singiel, i również był planowany ten singiel, który będzie promował jakąś trasę koncertową. Wtedy to się nie uda i już o tym wiemy. Więc też z tego tytułu trochę zmian musiało być. No i też warto zaznaczyć, że to jeden z pierwszych utworów, który w ogóle powstał na tą płytę, a faktycznie jako singiel ukazuje się ostatnio. Mam nadzieję, że przypadnie do górki. Okej, okay. To tylko tak króciutko, dlatego że zdecydowanie bardziej wolimy z wami rozmawiać tutaj w realnym, prawdziwym studiu przy Myśliwieckiej 357. Powiedz tylko jeszcze jedną rzecz. Zespół Mortas mimo pandemii jest, będzie funkcjonował, będzie pisał nowe piosenki, będzie nagrywał kolejne płyty. Oczywiście nie zatrzymujemy się i mamy nadzieję, jak pewnie wszyscy, że niedługo ten czas minie i spotkamy się również twarzą w twarz na koncertach. Z tego, co zdążyłem się do tej pory zorientować z kontaktów z wami, wy jesteście ludźmi, którzy bardziej lubią niż nie lubią. Tak, staramy się, ale nie wiemy, jaka będzie druga płyta. Być może bardziej będziemy nie lubić, zobaczymy. Być może bardziej będziecie nie lubić. A mimo wszystko życzę wam, żebyście jednak bardziej lubili. Może tak być? Chcielibyśmy zdecydować. Pozdrowienia dla całego zespołu. Bardzo ci dziękuję. Również pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się tutaj w Trójce już w normalnych, takich niepandemicznych warunkach. No to ten właśnie ich nowy singiel. Lubię. Czasem spytasz, co się u mnie dzieje, a ja odpowiem jeszcze krócej niż potrafię. Lubię, gdy twe spojrzenie daje mi nadzieję, lecz gdy odwracasz głowę, wtedy już ją tracę. Lubię, gdy czasem zdarzy ci się usiąść blisko, a ja odsunę się, nim zdążysz zauważyć. Lecz nawet jeśli pęknę w żart, obrócę wszystko, o ile znajdę w sobie kiedyś dość odwagi. Już prawie ranek, ale wiem, dziś nie zasnę, choć bez przerwy tego staram się. Czasem spytasz, co się u mnie dzieje, a ja odpowiem jeszcze krócej niż potrafię. Lubię, gdy twe spojrzenie daje mi nadzieję, lecz gdy odwracasz głowę, wtedy już ją tracę. Już ale wiem, dziś nie zasnę, choć bez przerwy tego staram się nauczyć. wciąż bym się bał, że ktoś ma drugą parę kluczy. Płyta Tool. I ich nowy singiel Lubię. Zespół Mortas, zespół z Łodzi. No to chyba wszystkie już single z tego albumu, z tej pierwszej płyty. Czekamy w takim razie na nowe pomysły, nowe propozycje i jak zwykle jesteśmy do ich dyspozycji. Za 27 minut jest godzina 17. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Przy Myśliwieckiej 357 teraz... A, właśnie tak mówiłem, kiedy te popołudnia sobotnie były tak nazwane, Myśliwiecka 357. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do tej nazwy. Teraz Stonsi, płyta Voodoo Lounge, utwór śpiewany przez Keitha Richardsa. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this heart that is true, and never ever let you down. You shouldn't stick with me. Trust me too much, you think. Take all the pain, it's yours anyway. Get out, kid. From the first, I am the worst kind of guy for you to be around. Najpiękniej na świecie, tak, najpiękniej na świecie ten facet nie umie śpiewać. Keith Richards. The Worst, czyli najgorszy. Płyta Voodoo Lounge, zespół The Rolling Stones, 1994 rok. Skoro Stonsi... A dlaczego mamy nie przypomnieć najnowszego ich utworu? Living. życzyliśmy im już 15 lat od Big Bang. Jak do tej pory ostatniej studyjnej płyty i czekamy w dalszym ciągu na nowe, jeszcze więcej, więcej i więcej. W Rolling Stones jaskółka już jest. Co dalej? Stęskniłem się za nową muzyką Stonesów. Oj, i to tą premierową, nie bluesy, standardy sprzed lat, ale nowe rzeczy spółki Keith Richards, Mick Jagger, Mick Jagger, Keith Richards. W kąciku Keith Me, Keith Me, Keith Me. Dzisiaj dwa utwory i ten nowy Living in a Ghost Town przed chwilą. Za 20 minut jest godzina 17 w Trójce. Wracamy do zespołu The Freuders. Pan Adam pyta, czy audycje bez zespołu U2 stały się już codziennością u mnie i czy w moim domu na ścianie okładka Achtung Baby jeszcze wisi, czy już zniknęła. Panie Adamie, ja sobie nie przypominam jakiegoś takiego długiego czasu podczas moich radiowych spotkań z Państwem bez muzyki zespołu U2. Achtung Baby w moim domu 2x2 wisi, w dalszym ciągu pięknie oprawiony, bardzo ciężka jest ta rama do tego, ale wisi i pięknie się prezentuje i dzisiaj do 19 jeszcze coś w tej sprawie spróbuję zrobić. Obiecuję. No to przed chwilą Warrior, czyli wojownik, zespół The Freuders, Maria Stewart. To jest utwór z tej płyty i mam dla Państwa taki prezent od Freudersów. Jeden egzemplarz dla osoby, która teraz napisze pod adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. A tymczasem u nas za 14 minut jest 17. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam.